Elfettem az orvosságot a konyhának venni. Azt mondom, hogy van még benne egy... Van még benne három darab. Le, majd hétő vagy. Kedden kell. Nem is kell kedden meg kap. Kapni. Nem is. Menj, akkor akarsz. Nekem is van a dolgaim.